Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. A legjobb érzés adás előtt vásárolni karácsonyi ajándékot. Igaz, Balázs? Igen, abszolút egyet tudok érteni ezzel a kifejezéssel. Mindenki hagyja a legutolsó, legutolsó pillanatra, és próbálja ki ezt a felemelő érzést. Én is ezt tettem egyébként még délután. Ki az, aki még ebbe a csapatba beszáll, közülünk én az asztaltársaságból? Én. Te is ma délután vetted meg? Sajnos. Mindet? Vagy csak néhányat hagytam? Nem, engem most küldtek el. Elküldtek? Igen, én beszoktam egy osztani, és akkor mondták, hogy na jó, nekem nincs kedvem elmenni vásárolni, és akkor menjél. És akkor beszabadultam a West Endbe, és több órán keresztül. Vásároltál. De fogadjunk, hogy Bódi Zoltán már hetekkel ezelőtt megvásárolt mindent. Szépen, precízen be vannak készítve a szekrényekbe. De már be is van csomagolva, ugye? Nincs becsomagolva, de valóban már hetekkel korábban a jóvarészét megvettem. Úgyhogy abszolút apróságok maradtak. Én nem is karácsonyi ajándéknak mondanám, hanem ami az ünnepekhez kell a szemben lévő közértből, de egyébként teljesen hidegen hagy engem ez a sok sorban állás, meg de nagyon hát utálom. Bennünket nem hagyott hidegen, mert hogy tapasztaltuk mi ezt. És iszonyú meleg volt egyébként. És persze, mert kabád van, amit nem lehet letenni, úgy sehol. Balázs például a biológiai útvonal tervezésnek az ékes példáját mutatta be valamelyik nagyáruház pénztárnál. Ja igen, az egy jó pofa dolog volt, hogy állnak a nagyáruház pénztárnál, van valami 10 pénztár, és mondjuk 90 állnak sorba, de legalább egy tucatnyi ember mindegyiknél, és akkor egy pénztár így előre tolva, hogy alig lehet látni, és két ember is így sutyát lehet ott kigyózni köztük, és már is kimentél. Mit kellett ezt csinálni? Csak egy kicsit pipiskedni, ugye? Egy felül emelkedni a tömegen, és látni azt, hogy ott nincsen. Mocorogni, és irgalmatlan idegesnek lenni, hogy menjünk már, és akkor egyszer csak föltűnt, hogy hoppa, ott egy üres pénztár. Karácsonyi rohanás, havazás, mi meg itt jól érezzük magukat. Régóta tudunk róluk, de most kezdtek igazán terjedni a mobiltelefonra írt vírusok. Ma este szó lesz arról, hogy mire ügyeljünk, hogy ne támadjanak a kórokozók a mobilon. Aztán megtudjuk, hogy mit is énekel a hogy is hívják jellegű internetes keresési módszer, hogyan működik a fórumozók körében. Online találgatások érthetetlen szövegekre, levelet kaptam Life és társai. Aztán a PC tipben szólunk egy szolgáltatásról, ami kicsit olyan, mint a varázsgömb. Akár több ezer kilométerre is elmehetünk számítógépünktől, a távoli asztal segítségével olyan, mintha előtte ülnénk. És végül egy aktuális kifejezés az infoszoltárban, az on demand. Egy angol üzleti kifejezés a magyar IT világában. A játékkal együtt mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Az asztaltárság egyre ünnepi hangulatban van például. Pedig nem ittunk semmit. Á, semmit. De tényleg te, nem. Mézes, egy teje van az asztalon. Mézes teát ittam, mert a köhögésre az a jó. De Catika nagyon jól érzi magát, mert kitalált valamit, hogy a ma esti játékosunk ne csak azokat a hagyományos földi mulandó dolgokat kapja meg, hanem valami olyat is, ami tőlünk. Úgy igazán a szívünk mélyében. Tőlünk, mint istenektől, ugye? Igen, kapja. Nem valami földi, hanem tőlünk. Csúnya. De föntről. Na mit kap a játékot? Olyan izé vagy. De miért? Nem, vettem egy képeslapot, és aláírtam mindenki, és most éppen azon gondolkodom, hogy mit rajzoljak még rá, mert vonatot már rajzoltam, de mivel ezt úgyis a nyertes fogja megkapni. Könyörgöm egy karácsonyfát. No. Majd ő meg azt mondja. Jó? Ja, tehát a játékos? Majd, persze, hoppá, megmondom, hogy mit rajzoljak még rá. Vonat nyeremény. Már van. Ez az interaktív nyeremény. Tehát mostantól nagyon kell figyelni. A ma esti játékosunk, aki megnyeri a főnyereményt. A címe mellett ne felejtse megmondani, hogy... Megmondhatja, hogy mi kerüljön rá a képeslapra. Igen. Cati fogja majd saját kezüleg rárajzolni egy piros filctollal. De már rajta vannak a nevek, szépen aláírtuk, és egy-két grafika már ott található, meg persze a műsor címe is. Érdemes figyelni a játék kérdést, mert mondom is, múlt héten azt kérdeztük, hogy mikor küldték el az első e-mailt a világon. Némi kis vita keletkezett erről itt a műsorban, de éppen ezért elfogadjuk mind a két változatot, egyébként is közel van egymáshoz a két évszám, vagy 1971, vagy 72, mert Balázs már utána nézett a neten, és ott is 71. Igen, beírtam a Google-ba, hogy who sent first email, tehát rendkívül bonyolult, és minden válaszban 71 van, és Ray Tomlinson, viszont érdekes mondani, a válaszok nem egyeznek meg abban, hogy mit küldött magának. Persze, mert nem tudja, pontosan igen, ő maga sem tudja, igen, hanem igen. Azt mondta, hogy, valószínűleg egy új próba volt, leütötte a kezeügyébe első 4-5 billentyűt számot valamint, és az a kvert dupla y, nem tudom. Szóval vagy 1972, vagy 71, de inkább 71, egyébként elfogadtuk volna a 72-t is, és akkor mondom a mai, tehát az e-heti kérdést, hogy hívják az idei évben hírhedtté vált magyar gyártmányú vírust? Szerintem vendégünk már pontosan tudja, hogy miről van szó, meg ti is, ugye? Tudjátok, nem? Hogy nem. Magyar gyártmányú. Persze. Volt több változata is. Annyit mondok még hozzá, hogy... Női név? Nem. Nem női név, viszont visszafele kell bizonyos... Ja nem, nem kell visszafele. Nem kell visszafele, de van benne egy kis trükk a nevében. Na, ez a kérdés tehát, hogy hogy hívják az idejében hírhedtté vált magyar gyártmányú vírust? A telefonszámunk 328-85-55. Lehet nyerni Spring Office-t, PC World-ot, Business Online-t, illetve az Internet Kalauz aktuális lapszámát. És amit elfelejtettem mondani, az asztaltársaság Szokoli Kati, vagyis Cati online és képeslap készítő kisiparos. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét kívánok. Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok. A karácsonyi ajándékok bevásárlója, illetve jó magam a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád. A műsor vendége pedig Fehér Tamás a 2F2000-től. Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat. Üdvözlünk mi is, Tamás, és te itt a vírusok szakértőjeként jöttél el a stúdiumba, úgyhogy innen folytatjuk. Szóval Fehér Tamás a 2F2000-től itt van a stúdióban. Ti ugye elsősorban vírusvédelmi rendszereket készítetek, meg mindenféle biztonsági szoftvereket, amik az informatikai biztonságunkhoz hozzá. Igen, tartozik. Elsősorban antivírus programokkal és tűzfal hardverrel, illetve szoftverrel foglalkozik a cégünk. Egyre erőteljesebben fontos ez a kérdés, mert például egy kolléganőm jelezte minap, hogy jaj, lehet, hogy vírus került az ő notebookjára, mert hogy nem működik a gép, aztán elvitte az egyik céghez, és aztán ott megszámolták, 246 darab vírus került az ő gépére. De úgy, hogy a kolléganő egyébként évek óta foglalkozik informatikával, de nem tett föl még vírusvédelmi szoftvert. Jézusom. Egy átlagos számítógépnek hibajavítások és biztonsági szoftver nélkül mintegy 20 perce van az interneten. És ezután gyakorlatilag 100%-os valószínűséggel az első fertőzés, illetve az első hátsó ajtóprogram megjelenik a gépen. Tehát vagy vírus, vagy pedig valamilyen behatolás érkezik, igen, ugye? És mi a helyzet a mobiltelefonokkal? Eddig az egy ilyen szűz terület volt ilyen szempontból, amit elkerültek ezek a aljas hekkerek és vírusok. Az antivírus cégek már egy olyan 2 év óta számítottak arra, hogy itt is megjelenek a biztonsági fenyegetések, készítettek megfelelő szoftvereket erre a célra. Úgy néz ki, hogy most eljött az ideje, hogy ezeknek a gyakorlati haszna is látszódjon, mert tehát az utóbbi hónapokban történtek ilyen valódi incidensek, tehát vírus szabadult ki mobiltelefonhálózatokra, illetve a Kabir nevű féreg, ami Bluetooth kapcsolaton, tehát egy nagyon rövid távú kapcsolaton keresztül terjed, kb. 10 méterről fertőzőképes. Ez némileg az influenzához hasonlóan ilyen nyomokban elkezdett terjedni. Fertőzés. Igen, valóban azt lehet mondani, elképzelhető, hogy csak néhány embernek van fertőzött mobiltelefonja, és esetleg ők üzletemberek utaznak a világba, így bukkan fel a fertőzés egészen különböző helyeken, Indiában, Finnországban. Repülőn ülnek, és mit igen, tudom igen. Én. Bár ott ki kell kapcsolni a telefon. A Kabir név az utal arra, hogy honnan jön? Tehát valamilyen távol-keleti ország? Ezt a vírus... Szandokán. Itt arról van szó, hogy a vírus nevet, azt a vírus írója szeretné adni, de az antivírus cégek természetesen maguk nevezik el a kártevőket, és általában a névnek valamilyen változatát alkalmazzák. A vírus készítője azt szerette volna, hogyha Karibe néven fut, de az antivírus cégek megváltoztatták, és Karibu vagy Karib néven jegyzik ezt a saját adatbázisukban. Általában és egyébként meg ez... mindenki Kabir néven ismeri. Igen, általában ez a szokás, hogy valamilyen módon megváltoztatják azt a nevet, amit mondjuk a vírusnak a kódjából visszafejtéssel ki tudnak következtetni, hogy ezzel se bátorítsák a vírusírókat, hogy ne legyenek azzal megdicsőítve, hogy az ő általuk kitalált név az hosszú éveken keresztül köztájon forogjon a neten. Na, vissza a lényeges részéhez, ugye. Mobiltelefonon vírus, itt szerintem sokan a szívükhöz kapnak, sőt, én tudom is pontosan, mert többen telefonáltak már be műsorunkban, hogy jaj, akkor az ő telefonját is fenyegeti valamilyen vírus? Itt azt kell látni, hogy okos telefonokról van szó, tehát az a hagyományos... Miért az enyém nem okos? Ez egy szakkifejezés, a angol smartphone-nak egy tükörfordítása. Alapvetően arról van szó, hogy ezek olyan telefonok, amelyek hát menedzser kalkulátornál is fejlettebb kézi számítógépnek nevezhető funkciókat nyújtanak, vagy olyan kézi számítógépek, amiket utólag kiegészítettek mobiltelefonos szolgáltatásokkal. Lefordítva, amit mondasz, csak azokon a mobiltelefonokon működik a vírus, amikben egy kis számítógép is működik. Tehát valóban itt az operációs rendszer megléte az egy nagyon fontos tényező, hogy fertőzés történhessen. Az egyszerűbb mobiltelefonok ellen is léteznek támadások. Az egyik gyártónak a készülékét egy hibás formátumú SMS-el lehetett fagyasztani, de olyan kód, ami önmagát képes szaporítani, az egyelőre csak ezeken a bizonyos okostelefonokon létezik. És egy bizonyos operációs rendszerhez kapcsolható, mégpedig a Symbianhoz, ez az egyik legfontosabb. A másik, ami a mobiltelefonokon elterjedt, ugye a Pocket PC, ugye, ami a Windowsnak egyfajta változata. Igen, itt azt kell látni, hogy ez egy szerencsés dolog, hogy a mobiltelefonok, illetve az okos mobiltelefonok területén még nem alakult ki egy egyeduralom, egy monokultúra, hogy minden egyféle, mint az asztali számítógépeknél megszokott. Vagy legalábbis közel egyféle, mert azért... Igen, közel egyféle. 90-valahány százalékos elterjedtsége. Az okos mobiltelefonokon belül egyelőre a Symbian rendszer, illetve a Microsoftnak a Pocket PC vagy Mobile Windows CE rendszere versenyez egymással. Az utóbbi hónapokban mind a kettőt érintették fertőzések, de alapvetően a Symbian 60-as sorozatát az kapott nagyobb inkább nyilvánosságot az azt élő fertőzések. Mert hogy ez jobban elterjedt, nem? Igen, illetve ez az, amit szabadon is láttak, tehát bizonyított az, hogy ez már terjed. Míg a többiekből csak laborpéldányokat kaptak az antivírus cégek. Akkor ez egyébként alátámasztja azt az érvelést is, hogyha a személy számítógépek világában a Linux terjedt volna el nagyon, akkor nyilván Linuxra írtak volna rengeteg vírust, nem? Ez az érvelés részben igaz, de azért vannak olyan hátrányai a Linuxnak, ugye, hogy ott azért a kompatibilitás nem terjed ki olyan nagy mélységbe, illetve időben nem megy annyira vissza a kompatibilitás. A Windowsnak ez egy sarokköve, hogy minden fusson, ami eddig futott az új változatokban is. Így én azt gondolom, hogy egy futnak. egy más filozófia, ami a használhatóság és a biztonság között valamilyen kompromisszumot jelent, ez tényleg elég messzire vezetne, hogyha ezt vizsgálnánk. Én nem tudnám azt mondani, hogy a jelenlegi okostelefon operációs rendszerek közül bármelyik is kimagaslóan jobb lenne a másiknál. Az idő fogja eldönteni, hogy a biztonsági problémák vagy a használhatóság határozza meg, hogy melyikük terjed el jobban, vagy melyik válik uralkodóvá. Még alapkérdés. Milyen kárt okozhat a mobiltelefonon egy ilyen mobilvírus, illetve a mobilvírus átterjedhet-e számítógépre? Az utóbbival kezdeném, egyelőre a mobilvírus még nem terjed át számítógépre, illetve fordítva sem, tehát olyan kód, ami a hálózati típusok között ugrani tudna, ez nem valószínű, hiszen a mobiltelefonokban lévő, okos mobiltelefonokban lévő processzorok nagyon különböznek a PC-k Intel vagy AMD központi egységétől, ezért ez nem valószínű. Annyira más világ, ugye? Igen, teljesen. Mint annak idén a Függetlenség napja című filmen nevettünk, hogy jönnek az UFO-k, és az UFO-knak a számítógépére feltöltünk PC-s vírust, és ez hip-hop működik is az UFO-gépén. Ez teljesen kizárt. Viszont az, hogy milyen kárt okozhatnak, az biztos, hogy a felhasználó idegeit erősen megviselik. Például van egy Scars, vagyis hát ilyen halálfejek. Ezt a fertőzés után megjelenő ikonokról kapta a nevét. Ez egy hátsó ajtó program is, illetve egy trójai. Ez tényleg rendkívüli módon igénybe veszi a felhasználóknak a türelmét, ugyanis onnantól kezdve, hogy a gép megfertőződött, a legalapvetőbb funkciók, a hívásfogadás, hívás indítás kivételével semmi nem működik az okostelefonon, és az, hogy megszabaduljunk a fertőzéstől, meglehetősen sok kézi munkát igényel, vagyis a felhasználó kénytelen konfigurálni, meg kell próbálnia egy segédprogramot telepíteni a gépre, hogy a fertőzés során oda került fájlokat el tudja távolítani, mert anélkül nem is látja. Tehát alapvetően a megtisztítása a mobiltelefonoknak a fertőzéstől jóval több gondot okozhat, mint egy személyi számítógép esetén, ahol a operációs rendszer ad szolgáltatásokat a És ha én most mondjuk karácsonyra kapok egy szimbiános mobiltelefont, akkor innentől retteghetek, hogy bármikor megkaphatom ezt a fertőzést, vagy egy kicsit úgy kell viselkednem, mint a gondatlan PC kezelőnek, hogy azért az ő aktív közreműködése is kell ahhoz, hogy vírust kapjon. Egyelőre kell az aktív közreműködés a felhasználónak feltétlenül. Ezek mondhatnánk úgy, hogy koncepcióvírusok. Tehát le kell tölteni valahonnan valamilyen alkalmazást a mobilomra, és az pedig hozza magával a vírust is, vagy valamilyen behatót. Ez az egyik lehetőség, valóban volt ilyen. Tehát például ez a SCARS, ez a halálfejek nevű, ez megtévesztő fájnéven terjedt, de úgy, hogy a felhasználó maga töltötte le egy hasznos segédprogram elményébe, és maga telepítette. Csak úgy magától, mert ugye ez vezeték nélküli, meg kapcsolatot teremt, meg wifi, meg bluetooth, meg minden kutya füle van, tehát hogyha aktiválom ezeket a dolgokat, akkor menet közben hopp, elkapok egy vírust, igen, ilyen is például, van? Igen, tehát például a bluetooth kapcsolat az szolgált a kabírnak az egyetlen terjedési útvonalaként. Tehát aki elfelejtette azt, hogy a telefonját egy jó előrelátással láthatatlan módba, felderíthetetlen módba kapcsolja, vagy teljesen kikapcsolja Bluetooth-t, az nem menekült meg a fertőzéstől, viszont aki álcázta a telefonját, azt nem érhette el a elég csak annyi, hogy elég csak annyi, hogy a mondjuk az Intercity-n a laptopjával valaki szeretne internetezni, nem? És a Bluetooth-szal van a kapcsolat, vagy valami ilyesmi, és közben aki mellette van, ez elképzelhető. Ez elképzelhető. Sőt, valószínű, hogy azok, akik elkapták a kabír fertőzést, azok egyszerűen az utcán sétálva kapták el. Ezt abból következtették ki az antivírus kutatók, hogy a kabír kódjában van egy hiba, ami azt jelenti, hogy a két eszköz, az eredeti fertőző és az áldozat, egymást támadják, és ez csak akkor marad abba, és akkor képesek tovább terjedni, hogyha ez a két eszköz eltávolodik egymástól. Végeztek teszteket, és arra jutottak, hogy a fertőzésnek a legvalószínűbb módja az, hogyha az utcán megy egymással szembe két ember, az egyiküknél sugároz a fertőzött telefon, a másiknál, az áldozatnál van egy telefon, ami még nem fertőzött, és ahogy elkapja, ők már tovább is mennek, és utána tudják folytatni a fertőzést, mert amíg egymást látja a két eszköz, addig csak egymást támadják. Mi a megoldás? Telepíteni kell antivírus szoftvert most már a mobilra is? Létezik ilyen szoftver, és ajánlható a használata, hiszen ezek az antivírus szoftverek ma már az interneten keresztül frissítik magukat, tehát folyamatos védelmet tudnak nyújtani az egyre újabb fertőzések ellen. A másik dolog pedig, hogy ugyanúgy, ahogy a PC-s világban sem elegendő az antivírus szoftver, itt sem lehet elhanyagolni a rendszer karbantartását, tehát a jó beállításokat, tehát azt, hogy a Bluetooth csatlakozónk létét azt ne hirdessük az egész világon. Tehát vagy kapcsoljuk ki teljesen a Bluetooth-t, vagy pedig úgynevezett silent módba üzemeltessük, és akkor nem érhet el minket a fertőzés. Illetve a másik, amit javasolhatunk, hogy ha csábító nevű fájlokat ajánlatnak letöltésre, illetve hogyha egyszer csak fölbukkan a mobiltelefonon egy üzenet, hogy nem azonosított kód, és kívánjuk-e futtatni, akkor lehetőleg ne válaszoljunk azonnal igennel, hanem jól gondoljuk meg, hogy mit telepítünk és természetesen, tehát az alapvető óvatosságot mindenképp ajánljuk. Köszönöm szépen. Biztosan ismeritek azt, amikor hallottok egy külföldi számot, és nem feltétlenül értitek a dalnak a szövegét. Én így voltam annak idején a kishúgommal óvodás koromban, amikor hallottam a rádióból talán emlékeztek a Bakkara együttesre, emlékeztek? Igen, persze. Két hölgy, azt hiszem, hogy franciák voltak, és ilyen nagyon furcsa angolsággal énekeltek. És az egyik dalt, ami a Yes Sir I Can Boogie, emlékeztek? Persze, igen. Valahogy így kezdődött, hogy jól esne furcsa fénysütésen, ezt értettük a húgommal a szövegéből, amit egyébként most utána néztem az interneten, egyáltalán nem ezt éneklik, hanem az, hogy your eyes are full of hesitation. Csak ez ugye magyarul teljesen olyan volt, mint hogyha jól esne furcsa, stb. Lenne. Igen, ez hasonló, odaillik abban a topikban, amit én is találtam az interneten, ugye én nagy topikoló vagyok, már többször beszéltem erről. Topik, az mi is? Topik, hát ilyen fórumféleség, de folyamatosan levelezgetnek végül is egymással az emberek, ez egy ilyen nyílt ilyen topik azok a témakörök. Igen. Tehát olyan, mint a chat lenne, csak folyamatosan frissül az oldal, és nem annyira élő, mint a chat. Igen, mint egy fali újság. Igen. És ott találtam egy nagyon érdekes témát. Az volt a címe, hogy te hogy érted a dalt. Először úgy kezdődött, hogy Eros Ramazzottinak a Piubella Kozatim számát szerettem volna. Jaj, de jó az a dal. Szerette volna a topik indító hölgy megérteni. És ebből teljesen... Van egy spanyol változata is, meg egy olasz nyelvű változata is. Ezt tudtad? Nem, de mi az olaszról beszéltünk ott. Jó, de jó. Lényegtelen. És teljesen, tehát most már Gáspár Lacinál tartunk. Tehát, hogy a refrénben hogy van. Ja, ő is értetetlenül énekel, Gáspár Laci? Volt, aki nem értette egy elsőre, de olyanok vannak ott, amiket így nem is gondoltál volna. Tehát például kacsamesék. Lehet, hogy... Tehát akkor így lehet, hogy... így azt hitted, hogy megértetted, közben nem. Tehát a refrénben olyan dolgok vannak, amik így, tehát így a szürke felhő az így most tűnt el néhányunk szem elől, tehát most értettük meg igazán a lényegét, de például mondok egy tipikus példát, szerintem nincs az az ember, aki nem tudja, hogy miről beszélek, hogyha azt mondom, hogy levelet kaptam live. Tehát, igen, tényleg. Ez így, és a kicsi ricsi bubamara. Az micsoda, ezt nem tudom. Hát a bubamara. Kicsi ricsi bubamara. Nem is ered? Nem. Nem ismerjük, ez melyik? Jó, hát akkor nem is ered. Na, mondd meg, hogy melyik ez a dal. Nem tudom elmondani. Ja, te se tudod el. Az Opuszban volt még Marci kezdjél rá, vagy valami ilyesmi a legelején. A levelet kaptam live, az a Life is Life-nak. Igen, Opusz. Opusz együttes. De nemrég volt ugye egy koncert, ahol többen úgy énekelték a refrént, hogy Szent Mihályon presszó lesz. Igen, ami igen, ugye Szent Mihályon presszó lesz. Kissé magyarított változataként valósult meg. Sting és a Polisznak a dala volt. Ez is szerepel a topikban, de igazából az a lényeg, én azért hoztam ezt ide, mert... Szent Mihályon presszó lesz. Azért hoztam ide ezt a topikot, vagy ezt a témát, mert... az egyik beíró talált egy olyan amerikai oldalt, ami csak is kizárólag ezzel foglalkozik. Tehát ilyen félreértett szövegekkel. És ezen van egy ilyen toplista is, ahol az első helyen a Beatles végzett 825 félreértett dalszöveggel, a második helyen a Nirvana áll 685 dalszöveggel, és utána Jackson, Michael Jackson következik 568 szövege. De például azt tudtátok, hogy Tárkánnak az egyik száma benne van az a szó, hogy macskaszőr. Macskaszőr? Nem. Hát a törököknél ez különösen érdekes. De hogy így hallod a dalt, simán. Azt mondd el, hogy te hogy kerültél erre a topikra? Te melyik dalt keresnéd, vagy kerested? Én nem, én inkább csak a cím alapján, ezt de például levelet kaptam live. Ott mindent írtak, Árpi, ez szóval se kerüljön. De egyébként írta az egyik lány azt a hobódalt, ami nekem is kiskoromban nagy fejtörést okozott, mégpedig ez az éjhalál apa. Ezt én úgy folytattam, hogy kiakad aztán. Úgy van, hogy fiat hazaszáll, de ő is most már innen. A végére még hagytam egy nagyon édes történetet. Az egyik lány beírta, hogy a Romeo és Júliát játszották. És ő volt az egyik szereplő, és már az 50. előadásnál tartottak, amikor rájött, hogy a légy hiú te bajnok helyett az igazi szöveg, nincs kiút a bajból. Hát ez teljesen félreértett. 50. előadás. De ő, hogy? Hát nem a szövegkönyvből tanulta meg én a nem szöveget. Így maradt meg benne. Én nem tudom, hogy csinálta, de nagyon jót murisztunk rajta. Ja, és egyébként nekem körülbelül középiskolás második osztályig én úgy hittem, hogy a terepjáró az telepjáró. Az az autó, amivel ki lehet menni a hétvégi telepre. Na, a kis laza dalszövegkeresgélés után átevezünk egy nagyon komoly terepre, ugyanis Spányik Chatman Balázs némi kis boszorkánykodást hajt végre a varázsgömbön. Közben Ferko akkorát boszorkánykodott itt a fórumon, hogy elképesztő, ehhez kapcsolódott egyébként. Mit mondott, hogy nem mondott, hanem ezzel a technológiával, amiről szól, ez csinált egy olyan képet, amin egymást nézik tulajdonképpen két ember a számítógépén. Az egyik ember nézi a másiknak a számítógépét, aki nézi az egyik ember számítógépét, aki nézik, és egy ilyen végtelen kép jön így létre. És ez olyan, mint amikor a kamera mutatja igen, a tévé. Igen, a saját tévét, visszafordod a tévé fel, és csomó kis képernyő jelenik meg a közepén. Szóval a varázsgömb az kiegyenesedett, és képernyő formát ölt. Így van. Van ez a távoli asztali szolgáltatás, így van magyarra fordítva a Windows XP-ben. Nagyon, nagyon kevesen tudnak, pedig egy nagyon jó pofa dolog. Arról van szó, hogy be tudod kapcsolni egy mozdulattal, ez a rendszer tulajdonságok panelen van, a vezérlőpultról lehet elérni. Egy pipát kell behelyezni, és hogyha, hát jó, persze még azért akadnak akadályok, mert tűzfalon át kell engedni, meg ilyesmi jellegű dolgokat, tehát konfigurálni kell ezért egy icipicit, de onnantól kezdve lehetővé válik az, hogy te mondjuk elutazol külföldre, ott bemész egy internet kávézóba, így van, és azon a gépen, amit ott kapsz, úgy tudod használni az otthoni gépet, mint hogyha előtte ülnél. Tehát ugyanazt a felületet kapod, ugyanúgy látod az asztalt, tehát a Windowsnak a felületét, be tudsz menni a startmenüből, programokat tudsz futtatni, ki tudod használni az otthoni sávszélességet, az otthoni internet sávszélességet. Ez egy... hogy? Bekapcsolókat is látod? Bekapcsolva kell hagyni az otthoni számítógépet. Igen, tehát bekapcsolva kell hagyni. Megcsináltad egyébként azt is, van IP olyan... IP cím alapján kell meghívni. Szó szerint így van, tehát tudnod kell az IP címet. Most akinek ADS előfizetése van, az annak meg router, egy kicsit problémája lett. A router az nagyon egyszerű, tényleg csak egy darab portot kell átengedni. Tehát aki tudja, ért ahhoz, hogy a routert konfigurálja, az egy darab 3389-es portot kell átengedni, és onnantól kezdve működik. A tűzfalon is ugyanez a helyzet. És aztán tényleg annyit tudnod kell az IP címet. Be kell írni egy ablakba. Még egy feltétele van, hogy a Windowsodon annak a felhasználói fióknak, amit te használsz, tehát általában ami a neved, annak legyen jelszava. Ez egyszerűen bejelentkezel, és ott ülsz a saját géped előtt. Tényleg olyan, mint a varázsgömb, amin keresztül valami messzi, távoli helyre tudunk bekukkantani, csak itt a számítógépen. De mi ennek a valós jelentősége, praktikussága? Mit lehet ezzel? Most azon túl, hogy belenézek a saját gépembe. Például meg tudod nézni a leveleidet azon a normális felületen keresztül, amit otthon megszoktál. Tehát, hogyha elindítod az Outlookot, az ugyanúgy mondom, az otthoni internet kapcsolatodon keresztül letölti a leveleidet, és meg tudod nézni. Nem kell egy ilyen webes, levelezős dologgal szenvedni, mert az ott működik az orrod előtt. Vagy mondjuk egy cégvezető bele tud nézni, hogy a munkatársai megcsináltak-e valamit. Pontosan ugye? Ott van a munka, át tudod húzni egyébként. Nem megy nagyon simán, egy kicsit várni kell rá, tehát van azért egy átöltési idő, amíg az egyik gépről megérkezik a másikra az anyag, de a vágólapon keresztül át lehet húzni például dolgokat az egyik ablakból a másikba, és akkor így át tudsz emelni. Én például arra szoktam aztán, hogyha otthon hagyok valamit, és tudom, hogy bekapcsolva hagytam a gépet, akkor így egy mozdulattal át lehet hozni a munkahelyre. Nincs többi otthon felejtett dokumentum, ugye? Én azért hivatásomnak megfelelően fontosnak érzem, hogy riogassak, és szeretném azért arra fölhívni a figyelmet, hogy a távoli asztal használata nekünk is nagyon könnyű, és másoknak is. Így van. Tehát így érdemes van. Gondoskodni arról, hogyha lehet, akkor ezt egy úgynevezett VPN csatornán keresztül használjuk, vagyis VPN Virtual Private Networking, ami azt jelenti, hogy a két gép között egy titkosított kapcsolat van, így mások nem láthatják az általunk forgalmazott adatot, például a jelszót, amivel bejelentkezünk. Vagyis tehát... ez amit, hogyha továbbra is egy kulcssal tudnék bemenni a lakásba, ugye? És a kulcs az csak nálam van. Igen, illetve hát itt alapvetően arról van szó, hogy nem levelező lapon, hanem borítékba zárva küldjük a mondani valónkat, ez ennek a megfelelője a internetes hálózaton. A Windows biztosít bizonyos alapszolgáltatásokat egy egyszerű VPN kialakításához, ami magánfelhasználónak megfelelő. Azok, akik pedig cégek és mondjuk karbantartásra használják ugyanezt a távoli asztal kapcsolatot, ők jól teszik, hogyha kifejezetten erős titkosítás fölött üzemeltetik. Lassan egy hónapja, hogy bemutattuk itt a műsorban a TK-t, vagyis az interneten elindítható mozit, DVD minőségben lehet nézni filmeket. Ehhez kapcsolódik a ma esti szavunk. Nem is értem, miért nem akkor mondtuk el az infószótárban. Hát az adott ihletet, hogy úgy mondjuk. Emögött a szolgáltatás mögött egy üzleti modell áll, amelynek a neve az, hogy On Demand. Nyilvánvalóan nem vagyok közgazdász, nem fogok az üzleti modellről beszélni, csak amennyit nagyon muszáj. A demand kifejezés az azt jelenti, illetve az on demand kifejezés ugye angolul, hogy kérésre, kívánságra, igényre, igény szerint. Tehát valakinek, egy szolgáltatónak, vagy egy cégnek van valamiből nagy kapacitása, nagyon nagy, sokkal több, mint amit ő használ. Például annak a szolgáltatónak, aki itt volt, nagyon sok videófilmje van, nem ők nézegetik, és van egy széles sávú hálózatuk is. És azt megosztják. És az illető cég, vagy előfizető, akinek éppen szüksége van arra a videófilmre, amit meg akar nézni, vagy az a kis cég, amelyiknek éppen szüksége van most egy hónapig egy szuperszámítógépes kapacitásra, az on demand szolgáltatótól tehát amelyik igény szerinti szolgáltató, attól kölcsönbe veszi, vagy kibérli ezt a bizonyos szolgáltatást. Értelemszerűen sokkal hatékonyabb ez a fajta szolgáltatás igénybevétel, mint hogyha valaki egy saját otthoni videótékát építene föl magának, vagy egy saját szuperszámítógépes kapacitást építene ki egy kis cég. És még azt kell itt elmondani, hogy többféle dologra lehet ezt használni, nem csak filmre. Video on demand, print on demand, tehát a nyomtatás igény szerint a hálózatokon belül fölállhat. Ez sok minden. És sok szuperszámítógépes kapacitás lehet on demand. Hát az utolsó előtti modem idők eddig tartott, még jövő héten december 30-án jövünk egyszer. És aztán megszűnik a műsor? Nem, aztán 2005-ös műsorok jönnek szépen sorban. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC-ből, CD melékletén, MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztal társaságát hallották, viszont hallásra!